na moni kaka o sinikie na kamwe bande kombobo na yebite bo sokili kombobo eko elangai na bange yon bande ko na tunio na kangwa kolala o yangani ye bebe na moni kaka tolongwe na tongo olobi nangai ni bala o boy. Mananga edo ekomi kaka butu libala eningisa kiki sasa na kitambo na komi ndeko luka nane na kura place motema emeseni na edo na lingaki na kokanga motema na koluka na venda mwasi aliboso edo aboindenga na linga kakoyokate kombo na ye na mato inanga motema ah motema iyebo iyebo. Iyebo, iyebo, iyebo, iyebo, edo aboinga. Iyebo, iyebo, iyebo, iyebo, iyebo, iyebo, na pesi ya melesi. So confunda, confunda. Yeah, yeah. Eh, hey, hey, mungwe ma penda sali na ebite bandeko. Yeah, yeah. Basi ama bala di yeo. Baninga kaba kosa bangote di yeo. Yeah, yeah. Soki yo kosiye oluki makambo bipa inyo soko funda na la site bandeko. Yeah, yeah. Eh, eh, kukwe eto aboy aningite bandeko. Come on. I want it shaking in. I want it tune. I want it coming in. I want it tune in. Come on. Eh, eh, kukwe edo aboy alingite bandeko. Yeah, yeah. basi ya makango diye o balinga kababo ya bangote diye o yeah yeah. Soki yo boye oluki makambo mipa inyo soko funda ko funda. Come on. Come on.